خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است نازنین. نمانده در دلم دگر توان دوری، چه سود از این سکوت و آه از این صبور. Dziwne czasy, taką może dziwną, nie do końca dziwną, ale na pewno zaskakującą piosenką przypomina nam o sobie Alireza Gorbani. Na wielu poziomach piosenką zaskakującą na pewno zwraca uwagę kompozycja i aranżacja. I tutaj warto zauważyć odpowiedzialnego za to Hesama Naseriego, z którym Alireza Gorbani pracował już choćby przy okazji jego ostatniej płyty Foruk, której we fragmentach na pewno w Radiu Teheran słuchaliśmy. Płyta z poezją Foruk Farokzat. Ale nie mniej interesujące tutaj w tej nowej piosence Dziwne czasy są właśnie słowa, w dużej mierze złożone z wiersza Ahmada Szamlu, napisanego w 1979 roku, kilka miesięcy po rewolucji. Wąchają twój oddech, czy nie powiedziałeś, kocham cię. Wąchają twoje serce, dziwne mamy czasy, kochanie. Chłoszczą miłość przy ulicznej blokadzie, powinniśmy ją schować w spiżarni. W tym szemranym, ślepym zaułku progu chłodów podsycają płomień polanami pieśni i poezji. Nie ryzykuj myślą, dziwne mamy czasy, kochanie. Ten, który w środku nocy do drzwi puka, przychodzi zgasić światło. Powinniśmy schować je w spiżarni. Tam rzeźnicy stoją w przejściach z pniakami do rąbania i tasakami. Dziwne mamy czasy, kochanie. Odrąbują uśmiechy od warg i pieśni od ust. Powinniśmy schować radość w spiżarni. Kanarki upieczone na ogniu z lilii i jaśminów. Dziwne mamy czasy, kochanie. Szatan zamroczony zwycięstwem przykucnął przy uczcie naszej żałoby. powinniśmy schować Boga w spiżarni. Tak w 79 roku, 40 lat temu, pisał Ahmad Shamlu. Ja nie przypominam sobie, żeby do tej pory sięgał po te słowa jakikolwiek wokalista mieszkający w Iranie. Robili to oczywiście ci, którzy z niego wyjechali, jak choćby Dariusz czy Mohsen Namju. A ten drugi porwał się na dość karkołomne zadanie i zmierzył się z tym wierszem w angielskim tłumaczeniu. Such strange times, darling. Moise Namju, jego wersja Ruzegare Garib, zatytułowana po angielsku Strange Times. To wciąż ten sam wiersz Ahmada Shamlu, Dziwne czasy. Tą piosenką Moise Namju witał się mniej więcej w roku 2010 ze swoim angielskim słuchaczem, przynajmniej tak go sobie pewnie wyobrażał. Widał się, ponieważ sam przyjechał do Stanów, wyjechał z Iranu i w ten sposób jakby chciał pewnie przedstawić i siebie, i to, kim jest i o czym zamierza śpiewać. A dziś Moise Namju ma swoją kolejną płytę, płytę nagraną z grubsza, można powiedzieć, w duecie, choć też stowarzyszeniem większej liczby muzyków, z Ehsanem Maturim, santurzystą. I z tejże oto płyty zaśpiewa dla nas teraz Dodaria wiersz Mohammada Rezy Szafiego Kadkaniego. Dodaria, czyli dwa morza, Morze Kaspijskie i Zatoka Perska. دریای خاموش شب به خیر و دریای روشن شب به خیر نگاه برازن باز امشب در کدام این خلیج شمالان بادبان سحر می گشاید Thank you. آسمان را بگویم که امشب، آسمان را بگویم که امشب، یازها گل را خدکت کشان را بر سر ره گذارد کشاند. خیر اید و دریای خاموش، شب خیر اید و دریای روشن، شب خیر اید نگاه پرآذر باز امشب. در کدام این خلیج شمایان بادبان سحر می گشاید، Dobranoc, niejasne morze, dobranoc, jasne morze, dobranoc, spojrzenie pełne pokory. Znów dziś w której ze swoich zatok otworzysz żagiel wschodu. Ja jestem po tej stronie kanału krwi, ty po tamtej stronie ogrodu ognia. Chmura i deszcz i moja samotność. To Mohsen Namdżu i wiersz Mohammad Rezy Szafiego Katkaniego. Wspomniałem o tym, że to nowa płyta Mohsena Namdżu, ale ten, można powiedzieć, że ma już kolejną nową płytę. Tym razem będzie to album nagrany z Masudem Rezaim, którego ja miałem przyjemność poznać, jego muzykę oczywiście, gdzieś na przełomie roku 2017 i 2018, i pamiętam nawet dokładnie, kiedy to było, bo to było w samochodzie, który wiózł mnie na lotnisko w Teheranie po to, żeby wrócić do Polski, i pamiętam, że już wtedy w pierwszym radiu Teheran po powrocie pojawiły się nagrania Masuda Rezaego z jego płyty Nothingness. Na niej wielu gości, którzy w Radiu Teheran tak czy inaczej się pojawiają, jak na przykład Nawit Afgah czy Shahram Golami. Zanim spotkamy się z tą nową wspólną płytą Masuda Rezaego i Mohsena Namdżu, a to już pewnie za tydzień, to rozliczmy się może jeszcze z dwoma fragmentami tejże płyty Nothingness, którą Masud Rezai nagrał w roku 2015. Thank you. Masud Rezai, fragment płyty Nothingness. Tu utwory nagrane w duecie z Kiaraszem Etemat Seyfim. Kiarasza Etemat Seyfiego możemy kojarzyć z zespołu Moods, w którym Mohsen Namju nagrywał swoją debiutancką płytę zatytułowaną Torrance. Teraz Mohsen Namju nagrał wspólnie płytę z Masudem Rezaim. Jak wypadło? Myślę, że za tydzień już zaczniemy się o tym przekonywać. A wspomniany Shahram Golami, który na płycie Nothingness Masuda Rezaiego także się gościnnie pojawia, ma swoją płytę, no, waham się powiedzieć nową, ponieważ spotykamy się z nią już od paru miesięcy. Przed tygodniem pojawiły się dwa fragmenty po dłuższej przerwie. No i dziś zakończylibyśmy spotkanie z albumem Dirineye Delhach Shahrama Golamiego. Tak brzmi finał tego albumu. تو را میخواهم ای دیرینه ی دلخواه، تو را میخواهم ای دیرینه ی دلخواه، که که با ناز گل رویا شکفتی، به هر زیبا که دل بستم تو بودی. که خود را در رخ می نفتی، که خود را در رخ می نفتی. تو را می خواهم ای دیرینه دل خواه، که دل بستم تو بودی. که خود را در رخ می نفتی، که خود را در رخ می نفتی. که دل بستم تو بودی، که خود را در رخ می نفتی، که خود را در رخ می نفتی. Piękna płyta Shahrama Gholamiego, Dilinee Delhach. Oby znalazł się czas na to, żebyśmy mogli sobie wracać do tych fantastycznych nagrań Dilinee Delhach. W tym ostatnim utworze Shahram Gholami, który przecież trudno powiedzieć, żeby był jakimś dobrym wokalistą, śpiewał słowa, że wciąż tak naprawdę zakochany jest w tym, co kiedyś było i w każdej swojej kolejnej ukochanej, w twarzy każdej kolejnej ukochanej, widzi tę pierwszą. Takie powroty do płyt, których przesłuchania skończyliśmy w Radiu Teheran, nie zdarzają nam się za często, ale mam nadzieję, że w przypadku Dilinee Delhach będzie inaczej. Z Udem, czy też z Barbatem jeszcze zostaniemy przez jakiś czas. To można powiedzieć taki powrót poniekąd do płyty, którą otworzyliśmy jakiś czas temu, album ubiegłoroczny. Na dodatek trzy udy na nim słychać, bo to trio. Trio braci Żubran z Palestyny. Ale przypomnijmy sobie o tym, że to także płyta z gościnnym udziałem naszego Mohammada Motamediego. Trio Żubran z Palestyny ze swojej ostatniej płyty The Long March. Sprawdzam, jak tam sytuacja, jeśli chodzi o koncerty Trio Żubran, bo to zespół, który przyjeżdżał swego czasu do Polski chętnie, ale jak donosi ich strona, chyba na razie na kolejną wizytę nad Wisłą się nie zanosi. W finale naszego dzisiejszego spotkania, finał płyty Saby Alizadeha i Odhaje Parakandy, czyli Rozsiane Wspomnienia. Z tym albumem spotykaliśmy się przez ostatnie tygodnie. Pora posłuchać, jak ten album się kończy. Saba Alizadeh oczywiście gra na kamęcze, ale oprócz tego korzysta z dobrodziejstw współczesnej techniki i technologii i wykorzystuje swoje nagrania terenowe i też dokłada różne dźwięki elektroniczne. Jak sam mówi, raczej daleki był od łączenia ze sobą tych dwóch światów, ale przekonał go do tego Andreas Spechtl, niemiecki muzyk, który bodaj 2 lata temu spędził jakiś czas w Iranie. Nawet słuchaliśmy jego nagrań, które tam rejestrował. I to dopiero wspólne występy Saby Alizadeha z Andreasem Spechtlem przekonały go do tego, że te dwa światy można ze sobą łączyć i jak się okazuje z niemałym sukcesem. Saba Alizadeh i Odhaje Parakandy. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.